zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 15 dzień lutego. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Z ogniem, który objął już połowę mostu Łazienkowskiego w Warszawie, ciągle walczy kilkadziesiąt jednostek Straży Pożarnej. Umów należy dotrzymywać, oświadczył prezydent Ukrainy, wydając rozkaz wstrzymania ognia na wschodzie kraju. Nie dwóch, a jeden mężczyzna miał strzelać kawiarnię w północnej Kopenhadze. Policja publikuje jego zdjęcie. Od 6 godzin strażacy walczą z pożarem jednego z najważniejszych pod względem komunikacyjnym mostów w Warszawie. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz mówił wieczorem, że pożar objął już połowę mostu Łazienkowskiego, a strażacy walczą o pozostałą jego część. O tym, co teraz robią, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. On jest gaszony nie tylko od strony praskiej, ale również i od strony ulicy Czerniakowskiej. Gaszony jest z tych dwóch stron, a także z wody, z wykorzystaniem łodzi, a także barki, na której pracują strażacy. Ponadto od strony ulicy Czerniakowskiej strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego weszli na konstrukcję mostu i podtrzymali dalsze rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja do gaszania pożaru potrwa prawdopodobnie do rana. Pożar mostu rozpoczął się przed godziną 18. Najpierw zapłonęły deski, które zostały po remoncie pod mostem. Teraz pali się drewniany pomost techniczny pod środkową częścią mostu Łazienkowskiego. Pożar objął obie połowy mostu. Most jest zamknięty dla ruchu, a asfalt na jezdniach roztopił się częściowo i pofalował. Kierowcy wieczorem stali w ogromnych korkach. Wiceprezydent miasta Jacek Wojciechowicz nie wykluczył, że most po ugaszeniu zostanie zamknięty. Musimy dokonać oględzin, analizy, ekspertyzy, jakiej kondycji jest ten most, w jakiej kondycji jest konstrukcja mostu. Można założyć oczywiście, patrząc na to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło i dzieje, że jakiś czas rzeczywiście może być sytuacja taka, gdzie ruch na moście będzie ograniczony, co najmniej ograniczony. Władze Warszawy opracowują trasę stałych objazdów dla komunikacji miejskiej i samochodów. Rano stan mostu mają ocenić eksperci. Ich opinie mamy poznać około południa. Prezydent Petro Poroszenko zgodnie z oczekiwaniami i zgodnie z podpisanym kilka dni temu w Mińsku porozumieniem ogłosił oficjalne zawieszenie broni. Rozkaz został wydany wszystkim uzbrojonym ukraińskim oddziałom. Relacjonuje Piotr Pogorzelski. Ja oddaję zaraz nakaz przypinęty ogień. Petro Poroszenko podkreślił, że strona ukraińska będzie przestrzegać swoich międzynarodowych zobowiązań i wyraził nadzieję, że będą to też robić oponenci. Świadomie nie mówię o tym, co będzie robić Ukraina, gdy proces pokojowy zostanie zerwany. Powiem jedno, gdy otrzymamy uderzenie w jeden policzek, drugiego nie nadstawimy i niech Bóg mi wybaczy. Prezydent dodał, że bojówkarze mogą wykorzystać napiętą sytuację pod Debalcewem do zerwania zawieszenia broni. Zaznaczył, że ukraińskie wojska nie są tam otoczone i utrzymały swoje pozycje. Wcześniej podobne rozkazy zawieszenia broni wydali przedstawiciele samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej. Ci ostatni nie wykluczyli jednak, że będą atakować Ukraińców pod Debalcewem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Władze Unii Europejskiej są wstrząśnięte strzelaniną w Kopenhadze. W imieniu wspólnoty słowa wsparcia Duńczykom przekazał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W ataku terrorystycznym w duńskiej stolicy zginęła jedna osoba. Jak podała policja, to 40-letni mężczyzna, trzech policjantów zostało rannych. Policja poszukuje jednego, a nie dwóch napastników, jak podawano wcześniej. W internecie opublikowano jego zdjęcie. To mężczyzna w wieku 25-30 lat. Do strzelaniny doszło w kawiarni w północnej Kopenhadze, gdzie odbywało się spotkanie zorganizowane przez szwedzkiego autora prowokacyjnych karykatur proroka Mahometa, Larsa Wilksa. W przeszłości wielokrotnie grożono mu śmiercią za jego satyryczne rysunki z 2007 roku przedstawiające psa z głową Mahometa. Dla muzułmanów tworzenie wizerunków ludzi i innych istot żywych jest zabronione, a sportretowanie proroka Mahometa, zwłaszcza w obraźliwej formie, stanowi szczególne bluźnierstwo. Ostatni zachodni zakładnik w rękach państwa islamskiego, brytyjski dziennikarz John Cantley, wystąpił z ostrym atakiem na własny rząd. Twierdzi, że Londyn nie kiwnął palcem w sprawie jego zwolnienia, a w czasie ponad dwuletniej niewoli był traktowany z większym szacunkiem i uprzejmością przez swoich strażników niż przez brytyjski rząd. Z Londynu Grzegorz Drymer. Jeśli mujahedini poproszą mnie, żebym nakręcił dla nich wideo czy napisał artykuł, który uderzy jakoś w system polityczny niedbający o własnych obywateli, choć stale powtarza coś przeciwnego, z ochotą z tego skorzystam. Pisze John Cantley w angielskojęzycznym piśmie dżihadystów Dabiq. Brytyjski fotoreporter stracił już wszystkich współwięźniów, ściętych przez dżihadystów Amerykanów, Jamesa Foleya i Stevena Sokloffa, Brytyjczyków Davida Haynesa i Alana Henninga oraz Francuza Hervé Gurdela. Od tego czasu doszło do dalszych egzekucji, ostatnio dwóch Japończyków, jordańskiego pilota i dwojga amerykańskich wolontariuszy. Tylko John Cantley ocalał jako prezenter propagandowych wideoklipów Islamskiego Państwa. Początkowo występował w pomarańczowym więziennym drelichu, ale w ostatnich trzech odcinkach prezentował reportaże, w tym z Kobani i Mosulu. W najnowszym z Al-Bab powiedział, że to już ostatni taki program. W swoim artykule w piśmie dżihadystów rozgoryczony Cantley wydaje się żegnać z życiem, choć być może próbuje je ratować, dowodząc swojej użyteczności. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Została nam jeszcze prognoza pogody. W nocy bez opadów, ale mgły ograniczające widoczność. Najzimniej będzie na południu i na wschodzie Polski, bo tam minus 9, minus 6 stopni. W innych regionach od minus 5 do minus 1. W ciągu dnia będzie dużo słońca, ale po południu na wschodzie i w centrum Polski zacznie się chmurzyć. Na północnym wschodzie w ciągu dnia od plus 1 do plus 3, w centrum około plus 5, najcieplej na południowym zachodzie plus 8. Trójka. Program trzeci. There'll be times when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin because you have to make this life livable. But when you think I've had enough, the sea of love, I'll take more than another river. Say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Pain, will you return it? I won't say it again. Oczekiwana zmiana miejsc, proszę Państwa. Michał Margański nie poprowadzi dzisiejszej nocnej audycji w Trójce. W jego zastępstwie razem z Państwem do godziny drugiej będę ja, czyli Piotr Kordaszewski. A audycję zrealizuje Ewa Wichrowska. I proszę Państwa, oboje mieliśmy Państwa przywitać słowami dobry wieczór, ale ten wieczór w Warszawie naprawdę nie jest dobry. To, co dzieje się na Moście Łazienkowskim, to prawdziwa apokalipsa. Prawdziwa apokalipsa dziś głównie dla tych, którzy próbują ugasić ten pożar, ale już od jutra, później od poniedziałku, prawdziwa apokalipsa dla wszystkich mieszkańców Warszawy i dla wszystkich tych, którzy do Warszawy będą chcieli przyjechać, bądź też z niej wyjechać. Naprawdę to, co się dzieje, to jest straszne. Mam nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy. A tak jak powiedziałem, będę z Państwem, razem z Państwem do godziny drugiej. Come soon. your favorite half light, your favorite consciousness, your favorite slave. trakcie naszego nocnego spotkania w Trójce, proszę Państwa, spora dawka nagrań koncertowych, a ponieważ spotkanie rozpoczęła grupa Depeche Mode, to właśnie nagrania Depeche Mode, nagrania koncertowe teraz przed nami. I tak połączyłem w taki dość chytry sposób nagrania, które na tej samej trasie koncertowej nie pojawiły się w tych wersjach, które za moment usłyszymy, ale u nas w Trójce wszystko jest możliwe. Tak więc i nawet kolejność, jeśli chodzi o daty, poprzestawiałem, bo za moment Never Let Me Down Again w wykonaniu oczywiście Depeche Mode z trasy Tour of the Universe z koncertu w Barcelonie, a później nagranie wcześniejsze. Również Depeche Mode Walking in My Shoes z trasy Devotional. Tak więc kilkunastominutowa dawka koncertowych nagrań grupy Depeche Mode. Thank you very much. Good night. Same. Koncert, jakiego nie było, bo na nim nagranie Walking in My Shoes z trasy Devotional, a wcześniej Never Let Me Down Again, ale z trasy Tour of the Universe. A przed tymi dwoma utworami In Your Room i Strange Love w remiksie. Oczywiście we wszystkich tych przypadkach była to grupa Depeche Mode. I to tyle na razie, jeśli chodzi o grupę Depeche Mode. Ale proszę Państwa, jeszcze moc syntezatorów przed nami. Fuck. Wiem, że w naszym nocnym spotkaniu uczestniczy Nikifor, który już się zameldował SMS-owo, przesyłając informację o tym, że jest trójką pod numer 71335. No, ale mam nadzieję, że grono fanów muzyki syntezatorowej, muzyki nieromantik, elektronicznej, synth-popu jest znacznie większe i że kolejne osoby również się zameldują. 71335 to numer komunikatora SMS-owego trójki. A w tej chwili słuchamy brytyjskiej grupy Churches. 71335. Widzę, że kolejne osoby meldują się SMS-owo w Trójce. Jest taksy z Garwolina, jest także Zajmox, który niestety poinformował o tym, że Steve Strange nie żyje i że to szok. No tak już wczoraj w naszych porannych audycjach mówiliśmy o tym, że niestety Steve Strange, założyciel, pomysłodawca grupy Visage, nie żyje. O Visage jeszcze będę mówił w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. W tej chwili dwa zespoły, które coś bardzo, bardzo bezpośrednio łączy z grupą Depeche Mode, od której rozpoczęliśmy nasze spotkanie. A łączy to, że obie te formacje znajdują się na bardzo długiej liście zespołów otwierających onegdaj koncerty grupy Depeche Mode. No, jeśli chodzi o Churches, to półtora roku temu mogliśmy oglądać Brytyjczyków na koncercie przed Depeche Mode na Stadionie Narodowym w Warszawie. A następna formacja, no właśnie to może zagadka dla słuchających teraz Trójki. Tak próbowałem w myślach odszukać informacji na temat tego, czy w ciągu ostatniej dekady w jakiejkolwiek stacji radiowej słyszałem ten zespół. I wydaje mi się, że nie słyszałem. No to może najwyższy czas, by o nich przypomnieć. Ciekawe, czy ktoś rozpozna tę grupę. We'll be right back. pod 71335 sypnęło odpowiedziami, ale wszystkie poza tarczę. Pytałem, jakiej formacji teraz słuchamy. Była mała podpowiedź, no ale jak na razie ona nie wystarczyła. Wśród tych no niestety niewłaściwych odpowiedzi pytanie o to, czy chodziło o Nitzer App. Pozdrawia, pyta i jeszcze raz dziękuję za tak rewelacyjne dźwięki Ania ze Szczecina. Tomek z Zakopanego pyta, czy to Yellow. Ale widzę, że też jest jedna trafiona prosto w dziesiątkę odpowiedź od Marka, ale może skoro tak nam się miło zgaduje, kogo teraz słuchamy, to jeszcze w takim razie przez kilka minut podtrzymam w niepewności. Marek już trafił w dziesiątkę, tak więc za kilka minut powiem oczywiście wszystkim, jakiej formacji słuchamy, a tak miałem właśnie, tak właśnie myślałem, że będzie jednak problem z rozpoznaniem tej grupy, gdyż no rzeczywiście sam dawno, dawno temu, chyba z kilkanaście lat temu słyszałem muzykę tej grupy w stacji radiowej. Ale teraz właśnie te zaległości nadrabiam i sięgam po nagrania koncertowe tej grupy. Tak więc nadal pytam, Marek już ma zaliczoną odpowiedź, ale nadal pytam, jakiej grupy słuchamy. Take One w wersji koncertowej. It's not called Take One.